Niewłaściwie stosowane zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 14, czwartek, 11 lipca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Część miejsc w szkołach średnich zwolni się po pierwszym etapie rekrutacji, zapewnia minister edukacji. Leki, których brakowało, są już w hurtowniach w Polsce. Groźna bakteria New Delhi w szpitalu w Radomsku. Wszyscy tegoroczni absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów znajdą miejsca w szkołach średnich, zapewnia minister edukacji. Dariusz Piątkowski zwraca uwagę na to, że wiele miejsc w placówkach zwolni się po pierwszym etapie rekrutacji, bo część uczniów złożyła wnioski o przyjęcie do kilku szkół. I to oczywiście powoduje takie zakłócenie informacyjne. Powoduje, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie do końca powiedzieć, ilu tych uczniów ostatecznie zakończy już swój nabór w pierwszym etapie rekrutacji, spokojnie będzie mogło składać dokumenty i będzie wiedziało, w której szkole będzie się uczyło. A dopiero za kilka tygodni część uczniów dowie się, do jakich szkół może jeszcze aplikować, gdzie są wolne miejsca i tam odnajdzie swoje miejsce jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego. Minister edukacji dodał, że szkoły średnie przygotowały ponad 830 tysięcy miejsc dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Łącznie to ponad 100 tysięcy więcej miejsc niż uczniów. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnił, że ważne leki, których brakowało, są już w hurtowniach na terenie Polski i za chwilę będą w aptekach. Główne problemy, które były, myślę, że w przeciągu najbliższych dni one będą rozwiązane. Czekamy na tą informację z hurtowni, gdzie dotarły te leki. Będziemy wiedzieli tak naprawdę w poniedziałek na pewno już, gdzie jeszcze mogą być problemy, a gdzie już te problemy zostały rozwiązane. Minister zdrowia Łukasz Szumowski wyjaśnił, że problemy z dostępnością do leków są w całej Europie, a wynikają z globalizacji rynku i dużych koncernów. To jest oczywiście wynik z jednej strony globalnych mechanizmów obrotu substancjami na świecie, ale też w Polsce od wielu lat nikt nie walczył z mafiami lekowymi. Nasi poprzednicy znieśli kary za wywóz leków. Nawet padały słowa o tym, że jest to normalny obrót gospodarczy. No nie jest, to jest przestępstwo. Od poniedziałku będzie działać specjalna infolinia. Pacjenci będą mogli pytać o dostępność leków. W szpitalu powiatowym w Radomsku stwierdzono obecność groźnej bakterii New Delhi. Jej nosicielką jest kobieta, która została przyjęta na oddział wewnętrzny, jest w izolatce. O szczegółach Monika Gosławska. Kobieta trafiła do szpitala z powodu innej choroby. Po badaniu przesiewowym stwierdzono u niej obecność groźnej bakterii New Delhi. Została przeniesiona do jednoosobowej sali. Może z nią przebywać rodzina, która została pouczona o zasadach higieny. Lekarze i pielęgniarki zostali zobligowani do wzmożonego nadzoru epidemiologicznego. O sprawie poinformowany został sanepid. Badani są pacjenci, którzy przebywali z kobietą na oddziale. Szpital uspokaja, że to jedyny taki przypadek i nie ma powodu do paniki. New Delhi to jeden z najniebezpieczniejszych na świecie drobnoustrojów. Bakteria jest odporna na działanie wielu grup antybiotyków. Najczęściej atakuje osoby z obniżoną odpornością. Może wywoływać wiele groźnych chorób, m.in. zapalenie płuc czy śmiertelną sepsę. Monika Gosławska, Radio Łódź. We Francji zmarł Vincent Lambert, który od wielu lat był utrzymywany przy życiu dzięki specjalistycznej aparaturze. Według lekarzy od 2008 roku po wypadku drogowym mężczyzna był w stanie wegetatywnym. O tej sprawie więcej z Paryża, Marek Brzeziński. Były pielęgniarz zmarł w wieku 42 lat po tym, jak tydzień temu odłączono go od aparatury, która dostarczała mu płynów i pożywienia. Jego sprawa związana była nie tylko z aspektami medyczno-lekarskimi, ale także prawnymi i etycznymi. Jego rodzice, praktykujący katolicy, wspierani przez część bliskich, byli przeciwni odłączeniu Vincenta od aparatury. Innego zdania była część rodziny, w tym jego żona i jeden z kuzynów, François Lambert. W końcu podjęto racjonalną decyzję. Vincent znajdował się w stanie wegetatywnym. Pozwolono mu odejść w najlepszych warunkach, w tych okolicznościach mógł odejść. Rodzice, którzy do końca walczyli o utrzymanie ich syna przy życiu, wierząc, że reaguje on na bodźce zewnętrzne, walczyli przed różnymi instancjami, włącznie z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Teraz zapowiadają podanie do sądu lekarza, który podjął taką decyzję, kierując się werdyktem sądu kasacyjnego, na to zezwalającego. Oskarżają go o morderstwo. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 19 do 22 stopni, na Dolnym Śląsku do 24, chłodniej na Podhalu i Pomorzu Gdańskim do 17 stopni, przelotny deszcz, a w Małopolsce i na Podkarpaciu miejscami burze. Trójka. Program trzeci.

i jako wtór pogrzebny. I jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowiec nosić zwykł. Zegarek srebrny. Zegarek srebrny. Wojen krzyk i jak szemrzący źródeł prąd, i jako wtór pogrzebny, i jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowie nosić zwykł. Zegarek srebrny. Zegarek srebrny. Wanda Warska. Dzisiaj pogrzeb pani Wandy. Moje ostatnie spotkanie z panią Wandą miało miejsce, kiedy Polskie Radio wydało taki piękny zestaw płyt z wszystkimi nagraniami. Wtedy się wydawało. Pani Wanda przyszła tutaj do radia, nagrałem z nią rozmowę. Pewnie gdzieś jest. A przede wszystkim muszę sięgnąć po ten cudowny zestaw wielu, wielu, wielu płyt i nagrań. Wanda Warska. Dziś pogrzeb pani Wandy. Pozostajemy przy kartkach z kalendarza. drogi, zatory. Granice stalowe, rzeki stalowe, góry. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Granice, granice, granice. Lipca 1942 roku urodził się Tomasz Tańko. Tu gościnnie w piosence Manamu Granice, Die Grenze. I w tym utworze pojawił się fragmencik utworu The Rolling Stones Painted Black. To skorzystajmy z tej okazji. Następna kartka z kalendarza. Właśnie 11 lipca 1969 roku na singlu w Stanach Zjednoczonych ukazała się ta piosenka.

Dokładnie tego utworu Suzanne spodziewałem się w pańskiej audycji, napisał pan cyklista. Jest w niej rytm miasta i samotność, czyli taki standardowy nowojorski klimat. Marzyłem o tym, żeby przypomnieć When Heroes Go Down, ale kolega Marcel gra to właściwie co drugi dzień, więc pomyślałem, sięgnę po coś takiego bardziej nieoczywistego. Chodził mi jeszcze po głowie Caramel, no ale to może innym razem. To jest czwartkowa tonacja trójki. On Silvertown Way, the queens stand high, quiet and gray against the still of the sky. They won't quit and lay down, though the action has died. They watch the new game in town on the Black Wall side. From their poisonous dreams, a vision appears. New circle of cranes, a new reason to be here. A big silver dome rising up into the dawn. Above the church and her homes, where all the silver is gone, gone, gone. If I'd a bucket of gold, what would I do? Story untold, Silver Town blues, going down in Silver Town, down in Silver Town, going down in Silver Town, down in Silver Town. A silver dawn steals over the docks. Truck with no wheels up on cinder blocks. Men with no dreams around a fire in a drum. Scarlet metal schemes are rusted over and done, done, done. Fire a bucket of gold, silver would do. Leave the story Silver Town, and I'm going down in Silver Town, down in Silver Town, I'm going down in Silver Town, down in Silver Town. You're standing on a thin and dangerous line. Citizens advice. Tell you where you can turn, the way you can go. Tak, w tych dniach koledzy sięgają po swoje ulubione płyty pana Marka. To w związku z tym ja sięgnąłem po swoją Silvertown Blues. A pan Tomasz napisał: tego Marka nie spodziewała się nawet hiszpańska inkwizycja. Dziś Silvertown to Gdańsk. Tak. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy byli wczoraj i dla wszystkich, którzy wybierają się dzisiaj na koncert pana Marka za 27 minut 15. Made are now realized like Taro, John Anderson, Agreement, to coś z cyklu Miasto Zaginionych Przebojów, a teraz coś z nowych płyt, nie wiem, czy już nikt nie czeka na nowego singla Hoziera, ja czekam, z tym, że myślę, że nie ma szans, żeby to była ta piosenka 5 minut z sekundami za dużo. To be run the heart of the rain. Believe. There's no plan, nie ma planów. Hozier z ostatniej płyty. 1975. Her pride. A jednak 1976, I'm Mandy Fly Me z płyty How Dare You, zespół TNCC. 10 lat później, Through the Barricades z Spandau Ballet, ale ja jeszcze tylko przypomnę, że głosujemy na listę do jutra w samo południe. Piotr Baron, jutro LP Trójka. Ja będę miał przyjemność poprowadzić listę. Polecam polskieradio.pl/Trójka. Tam odnajdą Państwo także cały zestaw muzyki, jaka pojawiła się dziś w donacji Trójki. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia.